यतीम और बेवा के हुकूक। जिस बच्चे के सर पर बाप का साया उठ जाए वो शरीयत की इस्तिलाह में यतीम है, और चूंकि यतीम की हिफाजत करने वाला, उसकी जरूरियात पूरी करने वाला और उसे कमाकर खिलाने वाला मौजूद नहीं होता, इसलिए अल्लाह ताला ने उसके खास हुकूक कायम कर रखे हैं ताकि उसकी जिंदगी में जो महरूमी आ गई है उसकी तलाफी हो सके। कलाम पाक और अहादीस नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में यतीम एक ऐसी हस्ती है जिसकी किफालत करने वाले, निगरानी करने वाले और उससे हुस्न सुलूक करने वाले को बेपनाह अजर की बशारत दी गई है। यतीम गरीब भी हो सकता है और अमीर भी, मगर दोनों तरह की यतीम की निगरानी करने या उनसे हुस्न सुलूक करने को बहुत बड़ा सवाब करार दिया गया है, और यतीम के निगरान को खास हिदायत दी गई है कि वो इसके बारे में ऐसा रवैया अख्तियार करे जिसमें यतीम का फायदा हो। अमीर यतीम की निगरान की एक तो ये जिम्मेदारी है कि वो इस यतीम की हिफाजत करे और इसके कामों का बंदोबस्त करे, और दूसरे इसके लिए ये भी जरूरी है कि यतीम की माल की भी हिफाजत करे ताकि उसके बड़े होने तक वो माल खत्म ही न हो जाए। अमीर यतीम की निगरान को तंबीह फरमाई गई है कि वो यतीम के माल को खयानत से गसब न करे, वरना वो बहुत बड़े अजाब का मुस्तहिक होगा। अगर निगरान खुद साहब हैसियत है तो उसे यतीम के माल में से कुछ भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर वह गरीब व मोहताज है तो उसे शरीयत की तरफ से इजाजत है कि यतीम की निगरानी करने के एवज उसके माल से मुनासिब एवजाना ले ले। यतीम के साथ उसने सुलूक को इतनी बड़ी नेकी समझा गया है कि बेवा माँ अगर खुद अपने ही यतीम बच्चों पर खर्च करे और उनसे हुस्न सुलूक और खैर ख्वाही करे तो वो भी सवाब की हकदार होगी। ज़ेल की आयात और अहादीस में इन सब हिदायत की तौज़ीह फरमा दी गई है। नंबर एक, यतीम की किफालत और उससे हुस्न सुलूक की ताकीद और फजीलत। सूरत निसा आयत 127 में फरमाया गया है, وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है कि यतीमों के बारे में इंसाफ पर कायम रहो। सूरत उद्दर आयत 7 और 8 में अबरार यानी नेकुकारों की सिफात बयान की गई है, वो इस तरह, और इस दिन से डरते हैं जिसकी आफत हर तरफ फैली हुई होगी और अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन और यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। हज़रत साहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगश्त शहादत और दरमियान वाली उंगली से इशारा किया और उनके दरमियान कुछ कुशादगी रखी। बुखारी। चूंकि ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ होती हैं, इसलिए हुजूर ने इनके साथ इशारा करके फरमाया कि इस तरह मैं और यतीम का कफील भी जन्नत में साथ साथ होंगे। जन्नत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ हासिल होना हद दर्जे एजाज की बात होगी, और ये एजाज उस शख्स को भी हासिल होगा जिसने जिंदगी में किसी यतीम की किफालत की होगी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुसलमानों में से किसी यतीम को ले लिया और उसे अपने खाने और पीने में शरीक कर लिया, अल्लाह ताला जरूर बिज़रूर उसे जन्नत में दाखिल करेगा, सिवाय उसके कि उसने कोई ऐसा जुर्म किया हो जो ना काबिले माफी हो। हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने किसी यतीम के सर पर हाथ फेरा और सिर्फ खुदा की खुशनुदी हासिल करने ही के लिए फेरा, तो सर के जितने बालों पर इसका हाथ फेरा हर हर बाल के बदले में उसे नीकियां मिलेंगी, और जिसने अपने पास रहने वाली किसी यतीम बच्ची या यतीम बच्चे से हुस्न सुलूक किया तो मैं और वो जन्नत में इन दो उंगलियों की तरह पास पास होंगे, और आपने अपनी दो उंगलियों को मिलाया कि इस तरह पास पास। अहमद और तिर्मिज़ी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में अपनी दिल की सख्ती की शिकायत की। हुजूर ने इसे दिल की सख्ती दूर करने का इलाज ये बताया कि यतीम के सर पर शफक्कत से हाथ फेरा कर और मिस्कीन को खाना खिलाया कर। रवाय अहमद। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला के अपने मियाँ हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह तआला से बच्चे थे। वो फरमाती हैं कि मैंने रस किया या रसूलल्लाह, अगर मैं अबू सलमा से बच्चों पर खर्च करूं तो अबू सलमा के बच्चों पर खर्च करूं तो क्या मुझे सवाब मिलेगा? मैंने इस तरह फिक्र किया हालत में छोड़ नहीं सकती कि वो मेरे ही बच्चे हैं। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जो कुछ तुम उन पर खर्च करोगी तुझे इसका अजर मिलेगा। बुखारी। نمبر دو یتیم کے مال کی حفاظت. سورہ نساء آیت 10 میں فرمایا گیا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اور جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی بھی آگ میں جھونکے جائیں گے. حدیث میں آیا ہے کہ جنگ احد کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربیع کی بیوی اپنی دو بچیوں کو لیے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ سعد کی بچیاں ہیں جو آپ کے ساتھ احد میں شہید ہوئے ہیں, ان کے چچا نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لیے حبہ تک نہیں چھوڑا, اب بھلا ان بچوں سے کون نکاح کرے گا؟ اس پر یہ آیات نازل ہوئی. تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 325. سورہ نساء آیت 2 میں ارشاد فرمایا ہے وآتوا الیتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا. یتیموں کے مال ان کو واپس دو, اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ, یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہاں یتیم کے مال کے بارے میں تین حکم دیے گئے ہیں. نمبر ایک, یتیم کو اس کا مال واپس دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یتیم نابالغ ہے اس کے مال کی حفاظت کرو اور اس کے مفاد پر صرف کرو. پھر جب یتیم سنِ رشد کو پہنچ جائے تو دیانتداری سے اس کا مال اس کے حوالے کر دو. نمبر دو, دوسرا حکم یہ ہے کہ اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو. اس کی تشریح میں بتایا گیا ہے کہ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ حلال کی کمائی کے بجائے حرام کمائی خوری نہ کرنے لگو, اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یتیم کے اچھے مال کو خود لے کر اس کی جگہ برا مال نہ دو. تیسری ہدایت یہ دی گئی کہ اس کے مال کو اپنے مال میں ملا کر نہ کھاؤ. اس کی ایک صورت تو اس طرح ہو سکتی ہے کہ یتیم کا مال اور اپنا مال ملا کر خرچ کیا جائے, مگر خرچ اس طرح کیا جائے کہ اپنا مال خرچ کم ہو اور اس کا زیادہ ہو جائے اور اس طرح یتیم کا نقصان ہو. یا پھر دوسری شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یتیم کے مال پر قبضہ کر کے اسے اپنے مال میں ملا لیا جائے اور اپنے صرف میں لایا جائے. یتیم کے مال میں خیانت کرنے کی ان سب شکلوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے. سورۃ الانعام آیت 152 میں فرمایا گیا ہے ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده. اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو یہاں تک کہ اپنے سنِ رشد کو پہنچ جائے. یہاں بھی اس بات کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ یتیم کے مال کے معاملے میں ایسا طرز عمل اختیار کرو جو بے غرضی اور نیک نیتی پر مبنی ہو اور جو یتیم کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ہو. اسی طرح اس کو نفع پہنچانے والا طریقہ اختیار کیے رکھو اور یہاں تک کہ یتیم اس قابل ہو جائے کہ اپنے مال کو خود سنبھال سکے. سورہ نساء آیت 6 میں حکم دیا گیا ہے وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا. ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کرنے لگیں گے. آیات اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے کہ یتیموں کے سرپرستوں کو اس خیانت اور بددیانی سے بچنا چاہیے کہ یتیموں کے بڑا ہونے اور اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے قابل ہونے سے پہلے ہی ان کے مال کو کھا اڑا کر ختم کر دیا جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر ایک خدا کے ساتھ شرک کرنا, نمبر دو جادو, نمبر تین اور اس جان کو قتل کرنا جسے خدا نے محترم قرار دیا ہو سوائے اس کے کہ اسے حق سے قتل کر دیا جائے, نمبر چار سود کھانا, نمبر پانچ یتیم کا مال کھانا, نمبر چھ اور کافروں کے مقابلے میں جنگ کرتے ہوئے پیٹ دکھانا, نمبر سات اور پاک دامن مومن بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا. بخاری و مسلم. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کا مال کھانے کو ان سات چیزوں میں شمار کیا ہے جو ہلاک کر دینے والی ہیں. یتیموں کے مال کے بارے میں عہد نبی میں ایک مسئلہ اور پیدا ہو گیا تھا, وہ ایک کہ جب ایسے احکام نازل ہونے شروع ہوئے کہ یتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکو, اور یہ کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں, تو اس سے وہ لوگ جن کی تربیت میں یتیم بچے تھے اس قدر خوفزدہ ہو گئے کہ انہوں نے ان کا کھانا پینا تک اپنے سے الگ کر دیا. صاحب مال یتیموں کی نگراں انہیں ان کے مال سے کھلاتے پلاتے تھے، اور یوں بھی ہوتا تھا کہ ان کا کھانا اور اپنا کھانا اکٹھا تیار کر لیا گیا اور اس میں سے انہیں بھی کھلا دیا گیا اور خود بھی کھا لیا۔ مگر اب نگراں ڈرنے لگے کہ کہیں ایسا کھانا پینا اکٹھا رکھنے سے یتیم کے مال کا کوئی چھوٹا موٹا حصہ بھی ہمارے مال میں نہ مل جائے، اسی لیے انہوں نے ان کا کھانا پینا علیحدہ کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یتیموں کے معاملے میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا، سورہ بقرہ آیت 22 کا ترجمہ۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے، اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم سے سختی کرتا، مگر وہ بااختیار ہونے کے ساتھ ہی دانا بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھنے میں نگراں کے لیے زیادہ آسانی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کی دیانتداری سے کام لیا جائے۔ اصل شے یہ ہے کہ یتیموں کے مال کی حفاظت کی جائے اور اسے ایک مقدس امانت سمجھ کر اس کے معاملے میں پوری پوری خدا ترسی اور خیر خواہی سے کام لیا جائے۔ اگر اس بات کا دھیان رکھا گیا تو ملا کر خرچ کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے علاوہ یتیموں کے معاملے میں ایک اور سہولت دی گئی ہے، وہ یہ کہ اگر یتیموں کا نگراں کوئی مفلس آدمی ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر وہ یتیموں کی نگرانی کرنے کی مناسب اجرت لے لے، یہ اجرت یتیم کے مال ہی سے لی جائے گی۔ اور اس کے معاملے میں بھی یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ مناسب ہو، اتنی زیادہ نہ ہو کہ یتیم کو مالی نقصان پہنچے، اور پھر جو کچھ وہ دے چوری چھپے نہ دے، علانیہ اور اس کا حساب رکھے۔ لیکن اگر یتیموں کا نگراں صاحب حیثیت مال آدمی ہے تو اسے یہ کار خیر محض خدا کی رضا کے لیے کرنا چاہیے اور اس کی اجرت نہیں لینی چاہیے۔ سورہ نساء 6 میں اس کے متعلق فرما گیا ہے، امن کا فقیر فلیا کل بالمعروف، یتیم کا جو سرپرست مالدار ہوگا وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو معروف طریقے سے کھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ امن کا نغنی ان فلیستعفف امن کا نفقیر فلیا کلو بالمعروف والی آیات یتیم کے سرپرست کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اس کی نگرانی کرتا ہے اور اس کے مال کی دیکھ بھال کرتا ہے، اگر وہ فقیر ہو تو دستور کے موافق یتیم کے مال سے کھائے۔ بخاری۔ پھر جب یتیم سنِ رشد کو پہنچ جائے، اپنے مال کو خود سنبھالنے کا قابل ہو جائے، تو پھر نگراں کا کام ختم ہو گیا، اب اسے چاہیے کہ دیانتداری سے یتیم کا مال اس کے حوالے کر دے۔ سورہ نساء 6 میں اس کے بارے میں یوں ہدایت کی گئی ہے، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، یعنی جب وہ سن بلوغ کے قریب پہنچ رہے ہوں دیکھتے رہو کہ ان کا عقلی نشوونما کیسا ہے اور ان میں اپنے معاملات کو خود اپنی ذمہ داری پر چلانے کی صلاحیت کس حد تک پیدا ہو رہی ہے۔ مال ان کے حوالے کرنے کے لیے دو شرطیں عائد کی گئیں، ایک بلوغ اور دوسرے رشد، یعنی مال کے صحیح استعمال کی اہلیت۔ پہلی شرط کے مطابق تو فقہ امت کا اتفاق ہے کہ یتیم کے مال کا اس کے حوالے کیے جانے کے لیے اس کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط ایک کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر سن بلوغ کو پہنچنے پر یتیم کا رشد نہ پایا جائے تو یتیم کے ولی یعنی نگراکار کو زیادہ سے زیادہ 7 سال اور انتظار کرنا پڑے گا، پھر خواہ رشد پائے یا نہ پائے اس کا مال اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ مال کے حوالے کیے جانے کے لیے بہرحال رشد کا پایا جانا ضروری ہے۔ ناگزیر ہے غالباً مؤخر الذکر حضرات کی رائے کے مطابق یہ بات زیادہ قریبی ثواب ہوگی کہ اس معاملے میں قاضی شورا سے رجوع کیا جائے اور قاضی پر ثابت کیا جائے کہ اس میں رشد نہیں پایا جاتا تو وہ اس کے معاملات کی تلافی کے لیے خود کوئی مناسب انتظام کر دے۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 323۔ قرآن پاک نے یہ بات بھی ہدایت دی ہے، یہ بھی ہدایت دی ہے کہ یتیم کا مال اس کے حوالے کیا جائے تو اس پر گواہ بنا لیے جائیں۔ سورہ نساء 6 میں فرمایا گیا ہے، پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو اور حساب کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ یتیم کے مال میں ہر طرح کی احتیاط سکھاتا ہے تاکہ نہ یتیم کو کوئی نقصان پہنچے اور نہ اس کے سرپرست کو۔ نمبر 3، یتیم سے بدسلوکی کرنے کی ممانعت۔ سورہ دعا آیت 9 میں فرمایا گیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو۔ سورت الماعون میں آخرت کی جزا و سزا کو جھٹانے والے شخص کو کی ایک صرف یہ بھی بیان کی گئی کہ وہ يَدْعُ الْيَتِيمَ، یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تفہیم القرآن جلد ششم میں اس يَدْعُ الْيَتِيمَ کی تشریح کرتے ہوئے بیان ہوا ہے يَدْعُ الْيَتِيمَ کے کئی معنی ہیں۔ ایک یہ کہ یتیم کا حق مار کھانا ہے اور اسے اس کے باپ کی چھوڑی ہوئی میراث سے بے دخل کر کے اسے دھکے مار کر نکال دیتا ہے۔ دوسرے ایک یتیم اگر اس سے مدد مانگنے آتا ہے تو رحم کھانے کی بجائے اسے دھتکار دیتا ہے، اور پھر بھی اگر وہ اپنی پریشان حالی کی بنا پر رحم کی امید لے کھڑا رہے تو اسے دھکے دے کر دفع کر دیتا ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ یتیم پر ظلم ڈھاتا ہے، مثلاً اس کے گھر میں آ کر اس کا اپنا ہی کوئی رشتے دار یتیم ہو تو اس کے نصیب میں سارے گھر کی خدمت گزاری اور بات بات پر جھٹکیاں اور ٹھوکرے کھانے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ علاوہ بری اس فقرے میں یہ معنی بھی شدہ ہے کہ اس شخص سے کبھی کبھار یہ ظالمانہ حرکتیں ضرور سرزد نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کی عادت اور اس کا مستقل رویہ ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی برا کام ہے جو اتفاق سے کر رہا ہے۔ بلکہ وہ بڑے اطمینان سے یہ رویش اختیار کیے رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یتیم ایک بے بس اور بے یار مددگار مخلوق ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں کہ اگر اس کا حق مار کھایا جائے یا اسے ظلم ستم کا تخت مشک بنا کر رکھا جائے یا وہ مدد مانگنے کے لیے آئے تو اسے دھتکار دیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک بڑا عجیب واقعہ قاضی ابو الحسن الماردری نے اپنی کتاب آیلات النبوت میں لکھا ہے۔ ابو جہل ایک یتیم کا ولی تھا، وہ بچہ ایک روز اس حالت میں اس کے پاس آیا کہ اس کے بدن پر کپڑے تک نہ تھے۔ اس نے التجا کی کہ اس کے باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اسے کچھ دے دے، مگر اس ظالم نے آخر اس کی طرف توجہ تک نہیں کی اور وہ کھڑے کھڑے آخر کر مایوس ہو کر پلٹ گیا۔ قریش کے سرداروں نے از راہ شرارت اس سے کہا کہ محمد کے پاس جا کر شکایت کرو، وہ ابو جہل سے سفارش کر کے تجھے تیرا مال دلوا دے گے۔ بچہ بیچارہ ناواقف تھا، ابو جہل کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے اور یہ بدبخت اسے کس غرض کے لیے مشورہ دے رہے ہیں؟ وہ سیدھا حضور کے پاس پہنچا اور اپنا حال بیان کیا۔ آپ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر اپنے بدترین دشمن ابو جہل کے ہاں تشریف لے گئے۔ آپ کو دیکھ کر اس نے آپ کا استقبال کیا اور اب جب آپ نے فرمایا کہ اس بچے کا حق دے دو تو وہ فوراً مان گیا اور اس کا مال لا کر اسے دے دیا۔ قریش کے سردار تاک میں لگے ہوئے تھے کہ دیکھیں ان دونوں کے درمیان کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ وہ کسی مزیدار جھڑپ کی امید کر رہے تھے، مگر جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو حیران ہو کر ابو جہل کے پاس آیا اور اسے تانا دیا کہ تم بھی اپنا دین چھوڑ گئے۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، مگر مجھے احساس محسوس ہوا کہ محمد کے دائیں اور بائیں ایک حربہ ہے جو میرے اندر گھس جائے گا اگر میں نے ذرا بھی ان کی مرضی کے خلاف حرکت کی۔ اس واقعے سے نہ صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عرب کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور معزز قبیلے تک کے بڑے بڑے سرداروں کا یتیموں اور دوسرے بیار مددگاروں لوگوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بلند اخلاق کے مالک تھے اور آپ کے اس اخلاق کا آپ کے بدترین دشمنوں تک پر کیا رواب تھا۔ حضور کی تعلیمات نے ان سخت مزاج لوگوں کی فطرت کو کیسے بدل دیا؟ سیرت النبی جلد ششم میں یتیموں کے حقوق بیان کرتے ہوئے سید سلیمان ندوی اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ان تعلیمات نے عرب کی فطرت بدل دی۔ وہی دل جو مسکین اور ناتواں یتیموں کے لیے پتھر سے زیادہ سخت تھے، موم سے زیادہ نرم ہو گئے۔ ہر صحابی کا گھر ایک یتیم خانہ بن گیا۔ ایک ایک یتیم کے لطف و شفقت کے لیے کئی کئی ہاتھ آگے بڑھنے لگے اور ہر ایک اس کی پرورش کفالت کے لیے اپنی آغوش محبت کو پیش کرنے لگا۔ بدر کے یتیموں کے مقابلے میں جگر گوشے رسول فاطمہ بطول اپنے دعوے کو اٹھا لیتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ اپنے خاندان انصار وغیرہ کی یتیم لڑکیوں کو اپنے گھر لے جا کر دل و جان سے پالتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی کا یہ حال تھا کہ کسی یتیم بچے کو اپنے ساتھ لیے بغیر کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آج دنیا کے شہر شہر میں یتیم خانے ہیں، مگر اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ بدقسمت گروہ اسلام سے آشنا تھا تو تاریخ کی زبان سے جواب نفی میں ملے گا۔ اسلام پہلا مذہب ہے جس نے اس مظلوم فرقے کی داد رسی کی۔ عرب پہلی سرزمین ہے جہاں کسی یتیم خانے کی بنیاد پڑی۔ اسلام کی حکومت دنیا کی پہلی حکومت سے دنیا کی پہلی حکومت ہے جس نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا، اور عرب، مصر، شام، عراق، ہندوستان، جہاں جہاں مسلمانوں نے اپنی حکومتیں کی بنیاد ڈالی، ساتھ ساتھ ان مظلوموں کے لیے بھی امن و چین کے گھر بنائے، ان کے وظیفے مقرر کیے، مکتب قائم کیے، جائیدادیں وقف کیں اور دنیا میں ایک نئے انسٹیٹیوشن کی طرف ڈالی، اور اپنی قاضیوں کا یہ فرض قرار دیا کہ وہ ان یتیموں کی سرپرست بنے جن کے والی اور سرپرست موجود نہ ہو، اور ان کی جائیدادوں کی نگرانی، ان کے معاملات کی دیکھ بھال اور ان کی شادی بیاہ کا بندوبست کرے۔ نمبر 5، بیوہ کے حقوق۔ یتیم بچوں کے بعد سب سے زیادہ ناتواں اور شفقت و ہمدردی کا مستحق طبقہ بیوہ عورتوں کا ہے۔ وہ ان ساتھیوں سے محروم ہو چکی ہوتی ہیں جنہوں نے انہیں حفاظت بہم پہنچائی تھی۔ ان کی ضروریات کا پورا کرنا تھا اور زندگی کے ہر نرمی سختی میں ان کی رفاقت کا حق ادا کرنا تھا۔ شوہر کی وفات بیوی کے لیے صرف جذباتی صدمہ ہی نہیں ہوتا بلکہ اس سے اس کی ضروریات بھی متاثر ہوتی ہیں، اور عورت جو انسان ہونے کے باعث روح اور مادی کا مرکب ہے، شوہر سے محروم ہو جانے کے باعث جذباتی اور مادی دونوں اقسام کے اندوہ اور اندیشیوں کی شکار ہو جاتی ہیں۔ ایسے حالات میں بھی عام دیکھے جا سکتے ہیں جہاں میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار نہیں رہتے اور زندگی بے اتفاقی میں کٹ رہی ہوتی، مگر جب شوہر قضاء الہی سے وفات پا گیا تو بیوی غم علم سے چور ہو گئی، کیونکہ اس انسان کے اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جانے کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس کے مخصوص معیار پر پورا نہ اترنے کے باوجود اس کے شوہر نے اس کی اور اس کے بچوں کی کتنی ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی تھی۔ غرض کے شوہر کی وفات بیوی کے لیے بہت بڑا جذباتی اور مادی غم ہے، اور جو عورت اس غم کے چنگل میں پھنس جائے، معاشرے کا فرض ہے کہ اس کے غم و علم کو کم کرنے اور اسے احساس محرومی سے بچانے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتا ہے کرے۔ اسلام نے بیوہ کو جو حقوق کیے ہیں ان کی وضاحت کرنے سے پہلے یہ بیان کر دینا مفید ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مختلف اقوام میں بیوہ عورت سے کیسے بدسلوکی روا رکھی جاتی تھی۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں میں بیوہ عورت ایک بھائی کے مرنے کے بعد دوسرے بھائی کی ملک ہو جاتی تھی، وہ جس طرح چاہتا تھا اس کے ساتھ معاملہ کرتا۔ عیسائیوں کے ہاں یہ جبری قانون تو جاتا رہا مگر وہ کوئی دوسرا ایجابی پہلو بھی پیش نہ کر سکے۔ ہندوؤں میں شوہر کی وفات کے بعد بیوی کی زندگی کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی تھی، اب اس کے لیے یہی مناسب تھا کہ اپنے شوہر کی چتا سے لپٹ کر بے موت مر جائے، اور اگر وہ زندہ رہے بھی تو اس صورت میں کہ دنیا کی تمام آرائشوں اور لذتوں سے علیحدہ ہو کر ساری عمر سوگ میں گزار دی۔ عربوں میں رواج یہ تھا کہ بیوہ شوہر کے وارثوں کی ملکیت بن جاتی تھی اور وہ جو چاہتے اس کے ساتھ کر سکتے تھے، اس کو تکلیفیں دے دے کر اس سے مہر معاف کراتے تھے اور اس کو اپنی مرضی کے بغیر کہیں شادی نہیں کرنے دیتے تھے۔ سیرت النبی جلد ششم۔ اسلام آیا تو جہاں اور بہت سے مظلوم طبقات کی داد رسی ہوئی وہاں بیوہ عورتوں کی بھی سنی گئی۔ اسلام نے بیوہ عورتوں کو جو حقوق دیے وہ مختصراً حسب ذیل ہیں۔ نمبر 6، نکاح ثانی۔ سب سے پہلی بات تو یہی کہ بیوہ عورت کے بارے میں پسند یہی کیا گیا ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کر کے پھر اسی عزت و آبرو اور آسائش و حفاظت کی زندگی میں داخل ہو جائے، جس سے وہ خاوند کی وفات کے باعث محروم ہو گئی تھی۔ سورۃ النور آیت 32 میں فرمایا گیا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اپنی بیوہ عورتوں اور رنڈوے مردوں کی نکاح کر دو۔ یہ سخت افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں میں بے شمار خاندان ایسے ہیں جو دوسری جاہلی تہذیبوں کے زیر اثر بیوہ کے نکاح ثانی کو اعتراض کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو مندرجہ بالا آیات قرآنی پر غور کرنا اور خدا سے ڈرنا چاہیے کہ وہ ایک ایسی بات کو قابل اعتراض گردانتے ہیں جس کا خدا نے واضح الفاظ میں حکم دیا ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی بیوہ عورت اپنی بے بچوں کی خیر خواہی کی خاطر یا کسی اور شرعی عذر کی وجہ سے نکاح ثانی نہ کرے اور نیکی سے زندگی گزارے تو ایسا کرنا بالکل جائز ہے، لیکن نکاح ثانی سے محض اس لیے پرہیز کرنا کہ لوگ انگلیاں اٹھائیں گے خدا تعالیٰ کے مقابلے میں لوگوں کو زیادہ اہمیت دینا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ لوگوں کے ڈر کے مارے خدا کی ایک حلال نہیں بلکہ پسندیدہ شے کو حرام کر لینا بے دینی ہی کی نہیں بلکہ حماقت کی بات ہے، کیونکہ جب کوئی نوجوان بیوہ بے حفاظت ہونے کے باعث خدا نخواستہ کسی آزمائش کا شکار ہو گئی تو یہی لوگ جن کے ڈر کے مارے اس نے تنہا زندگی گزارنے کا تہیہ کیا تھا دگنی شدت سے اس پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ حقیقت یہ کہ نکاح ثانی کی اجازت عورت کے لیے خدا کی ایک رحمت ہے، اس کو اور اس کا ایک مفید حق ہے، لہٰذا یہ عجیب بات ہے کہ عورت ایک طرف تو اپنے حقوق کے لیے چیخ و پکار کرے اور دوسری طرف ایک ایسے حق کو جو خدا تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہوا ہے استعمال نہ کرنے پر مزید رہے۔ نکاح ثانی کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس سے چھین گیا ہے وہ سب کچھ دوبارہ حاصل کر لے، لہٰذا بیوہ کا اولین حق جو اسلام نے بر بنائے رحمت اسے عطا فرمایا ہے یہی ہے کہ وہ بیوگی کی غمناک اور ایک حد تک خطرناک بیماری سے خطرناک فضا سے باہر نکل آئے اور دوبارہ سہاگنوں کی محفوظ اور بہت حد تک پرسکون اور آرام دہ زندگی کو اختیار کر لے۔ ہاں البتہ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی ایسا شرعی عذر ہے جس کے باعث وہ نکاح ثانی نہیں کرنا چاہتی اور اسے خطرہ ہے کہ نکاح ثانی سے اس کے یتیم بچوں کو کسی قسم کا نقصان پہنچے گا اور اپنے طبعی میلان کی بنا پر اسے یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ نیکی کی زندگی گزارے گی، تو پھر اسے مجبور بھی نہیں کیا گیا کہ ضرور ہی نکاح ثانی کرو، پہلے نکاح ہی سے اس نے سنت کا اتباع تو کر ہی لیا ہے۔ نمبر 7، رشتے منتخب کرنے کا اختیار۔ ہم اس بات کی بھی وضاحت یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ بیوہ اپنے نکاح کے معاملے میں کلی طور پر خود مختار ہے اور کوئی اسے اپنی رائے کا پابند کرنے کا حق نہیں رکھتا، نہ مرحوم شوہر کے رشتہ دار اور نہ اس کے اپنے رشتہ دار، کوئی بھی اسے مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ کسی خاص رشتے کو قبول کرے یا کسی خاص رشتے کو قبول نہ کرے۔ ولی کی اجازت جو علماء کے ایک گروہ کے نزدیک کنواری لڑکی کے لیے ضروری ہے بیوہ کے لیے ضروری نہیں ہے، بیوہ معروف طریقے سے اپنے لیے جو رشتہ مناسب سمجھے وہاں نکاح کر سکتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری لڑکی کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اسے اجازت نہ لی جائے اور بیوہ کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے حکم نہ لیا جائے۔ بخاری۔ یہاں لفظ حکم نکاح کے معاملے میں بیوہ کے اختیار کو پوری طرح واضح کیے دے رہا ہے۔ نمبر 8، آرائش اور سنگار کا حق۔ بیوہ عورت جب اپنی عدت 4 مہینے اور 10 دن گزار لے تو اس کے بعد اسے اس بات کا پورا پورا حق حاصل ہے کہ وہ شرعی حدود کے اندر اپنی آرائش و زیبائی سے کام لے۔ بیوہ کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اب اسے بننے سنورنے اور آرائش کرنے کا گویا کوئی حق ہی حاصل نہیں رہا جاہلانہ خیال ہے اور غیر اسلامی تہذیبوں کی دیکھا دیکھی اختیار کیا گیا ہے۔ بیوہ کو بھی اچھا کھانے، اچھا پہننے اور خوش و خرم رہنے کا اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا سہاگن کو یا ناقد خدا کو۔ نمبر 9، بیوہ سے ہمدردی اور حسن سلوک کی فضیلت۔ اگر کوئی بیوہ نیک نیتی سے بیوگی ہی کی زندگی کو اپنی اور اپنے بچوں کے لیے مناسب سمجھتی ہے اور نکاح ثانی نہیں کرتی تو پھر خاوند کے بعد جس رشتہ دار پر اس کی کفالت شرعاً لازم ہوتی ہے اس کا فرض ہے کہ اس کی کفالت کرے، اور بیوہ خواتین سے حسن سلوک اور ہمدردی کرنا، ان کے بگڑے کام بنانے کی صحیح کرنا اور ان کی عزت کرنا تو ہر مسلمان کے لیے باعث سے اجر و ثواب ہے۔ صحیح بخاری میں عمر بن میمون کی ایک روایت بیان کی ہے جس میں بتاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب نے فرمایا کہ اگر خدا نے مجھے سلامت رکھا تو میں عراق کی بیوہ عورتوں کو اتنا خوشحال کر دوں گا کہ پھر میرے بعد وہ کبھی بھی کسی کی محتاج نہ ہوں گی۔ عمر بن میمون کہتے ہیں کہ اس واقعے کی چوتھے ہی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تھے۔ بخاری۔ زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ بازار گیا، وہاں حضرت عمر کو ایک جوان عورت ملی اور کہنے لگی، اے امیر المومنین، میرا شوہر مر گیا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گیا ہے، خدا کی قسم ان کے پاس ایک بکری کا ایک پایا بھی پکانے کے لیے نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی کھیتی ہے نہ دودھ والا جانور، مجھے خطرہ ہے کہ ایک قحط انہیں ہلاک کر دے گا اور میں عفاف بن ایما غفار کی خفاف بن ایمہ غفاری کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور آگے نہ گئے۔ پھر فرمایا، مرحبا، تمہارا نسب تو میرے نسب سے ملتا ہوا ہے۔ پھر آپ ایک طاقتور اونٹ کی طرف آئے جو گھر میں بندھا ہوا تھا، اور اس پر دو بوریاں رکھیں اور انہیں اناج سے بھر دیا، اور ان کے درمیان نقدی اور کپڑے رکھ دیے۔ پھر اس کی رسی عورت کے ہاتھ میں لی اور فرمایا کہ اسے لے جاؤ، اس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اس سے بہتر عطا کر دے گا۔ اس پر ایک آدمی نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ نے تو اس عورت کو بہت دے دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، تیری ماں تجھے کھوئے، خدا کی قسم میں نے اس کے باپ اور بھائی کو دیکھا کہ انہوں نے ایک مدت تک ایک قلعے کا محاصرہ کیے رکھا، یہاں تک کہ اسے فتح کر لیا۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ثواب ملنے کے لحاظ سے اس شخص کی مانند ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہو، یا اس کی مانند ہے جو رات بھر کھڑا عبادت کرتا ہو اور دن بھر روزے رکھتا ہو۔ بخاری۔